بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na darasa zetu za fiqhi katika kitabu Manhaju Salikin wa tawdhihi al-fiqhi fi ad-din, au Manhaju Salikin wa tawdhihi al-fiqhi fi ad-din cha al-Imam al-Alim al-Allama al-Sheikh Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى. تكيو بادو تكا ملانغو وبيلي ينغوني ملانغو يبي. طيب ni mlango wa kwanza sio au ujakwisha? Naam, mlango wa kwanza mrefu kidogo, kuna masuala ya bai'u fi dhimma, ndio tutaingia katika mlango wa pili leo kwenye babu bai'u usuli wasimam. Kuna kipande kimebakia katika mlango wa kwanza, kwa hiyo insha Allah tutasoma leo sehemu iliyobakia katika mlango wa kwanza, lakini pia tutasoma mlango wa pili, tutasoma na mlango wa tatu. Mlango wa pili babu bai'i al-usuli wath-thimar, na mlango wa tatu tutasoma babu al-khiyar. Tayyib iqra ayyuha al-qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa amma bai'u ma fi dhimma fa in kana 'ala man huwa 'alayhi jaz. ذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه فرق. طيب، أنا سمع المؤلف رحمه الله تعالى: وأما بيع ما في الذمة، وأما بيع ما في الذمة، أما كيوزا كلي أمباتو كيكو كتك ذمة، أما كيوزا كلي أمباتو كيكو كتك ذمة، يعني كلي أمباتو كيكو كتك يكملاكو ويوي كيتو كيكو كتك يكملاكو وتكيوا وكسلميشي. فانو كما في لديني dhima ni kama vile deni. Deni unapokuwa unadaiwa unatakiwa ulitimize, kwa maana ulilipe, umlipe yule anayekudai, na kama bado hujalipa itaambiwa kwamba bado yuko kwenye dhima yako, inatakiwa uitekeleze dhima yako, kwa maana una jukumu bado la kutekeleza juu ya nafsi yako. Sasa anasema ama kuuza kile ambacho kipo katika dhima. Anasema fa in kana, iko sura mbili. Fa in kana ala man huwa alayhi, ikiwa kikiwa hicho kilichokuwa katika dhima kiko juu ya yule ambaye deni liko juu yake, ikiwa hiyo bai'u dhimma, hiyo kuuza kile, hiyo biashara ya dhimma, kuuza kile ambacho kiko juu ya dhima yake, jaz, itajuzu. Wewe ulikopeshwa wewe mbuzi, wewe ulikopeshwa pikipiki, wewe ulikopeshwa nyumba. Inawezekana mtu amekuja akwambia mimi nina shida ya pikipiki, inawezekana hivyo, nina shida ya pikipiki nikopeshe, alafu nitalipa, nitairudisha pikipiki. Nikopeshe, nitalipa pikipiki, nitaitumia hii kwa kiasi nitakachoweza, nitafanya matumizi yangu mpaka nitakapomaliza, nitanunua pikipiki nyingine, nitairudisha kwako. Nikopeshe mimi mbuzi, nina shughuli na akika na walima, alafu nitamrudisha mbuzi. Mba chukua, nikopeshe ng'ombe, alafu nitarudisha ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe uliyokopeshwa yuko kwenye dhima yako wewe, ni deni lile liko kwako, unatakiwa urejeshe. Sasa yule aliyekukopesha akakwambia hivi, yule ng'ombe nilikukopesha yule nimekuuzia, usirudishie ng'ombe tena, mimi nimemuuza, nimekuuzia wewe. Kwa hiyo nipe thamani yake, sadaka pesa 500,000, 600,000. Ni sura imeingia katika, imefahamu. Sasa yasema, wa amma bay'u ma fi dhimma, ama kuuza au biashara ya kile kilichopo katika dhimma, ukiuza kile, fa in kana, kikiwa, ala man huwa alayhi, kiko juu ya yule ambaye dhimma iko juu yake, jaz, itajuzu kwamba huyo anayeuziwa ndiye huyo huyo aliyekopeshwa, ndiye alitakiwa alipe, basi hilo litajuzu. Au mfano, mtu alikopa kwenye kipindi cha njaa, akakopeshwa magunia mawili ya ngano, magunia mawili ya mahindi, chukua, tanilipa. Alafu kisha akamwambia yule mbuzi au ile ngano niliyokukopesha au mahindi niliyokukopesha, nimekuuzia mimi, unilipe mbuzi, au nimekuuzia wewe unilipe ng'ombe, au nimekuuzia wewe unilipe pesa. Hilo jambo linafaa, lakini kwa masharti makuu mawili atayataja. Jambo hilo linafaa kwa masharti makuu mawili ambayo atayataja kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, aliposema almuallifu hapa, wadhalika bishartaini, na hilo ni kwa masharti mawili, qabdhi iwadhihi qabla at-tafarruqi, ni kupokea badali yake kabla ya kuachana. Akishamua kuuza basi nitakuletea kesho, pale pale akabidhi ile thamani. Kama watapita makubaliano kwamba ni biashara sasa, basi sharti ya kwanza iuzwe thamani ikabidhiwe pale katika majlisi. Ndio maana akasema bisharti qabidhi iwadhihi qabla at-tafarruqi, kwa sharti ya kukabidhi thamani yake au badali yake kabla ya kufarikiana, kabla hawajaachana pale. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la ba'sa, hapana vibaya, an ta'khudhaha bisi'ri yawmiha, kwa kuchukua, kuichukua kwa ile bei ya siku yake, ma lam tatafarraqa, muda wa kuwa hamyafarikiana, wa bainakuma shay'un, na hali ya kuwa kuna baina yenu kitu. hakikisheni kwamba hapabaki kitu baina yenu, mnalipana hapo hapo kwa bei ya siku ile. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hiyo thamani kwa bei ya siku ile, mnyama yule katika siku ile auzwa shilingi ngapi. Mfahamu? Mfano, labda mbuzi kwa siku hiyo auzwa shilingi 70,000 au 100,000, basi kwa bei ya siku ile. Kama itakuwa ni zaidi ya bei ya siku ile, haitajuzu, haitafaa. Bei ya siku ile ile bado. Mimi nimekuuzia yule mbuzi niliyekukopesha kwa shilingi 100,000, bei ya siku ile. Utaulizwa kwamba kwani mbuzi kama huyu huko mnadani auzwa shilingi ngapi? Mbuzi kama huyu huko katika masoko auzwa bei gani? Kwamba bei yake huyu kwa sasa hivi ni kadhaa. Basi iwe ni kwa bei ya siku ile, isiwe ni kwa ziada ukamgonga zaidi. Kwa hiyo iwe ni kwa bei ya siku ile, alafu kwa sharti pia vile vile ikabidhiwe pale pale. Ndio maana akasema ma lam tatafarraqa wa bainakuma shay'un. Kwa hiyo masharti mawili muhimu sana. Kuuza deni lililoko katika dhima, kumuuzia yule ambaye yuko juu ya dhima yake. Wa in kana, kwa sababu Uislamu ni dini ya nyakati zote, kila mahali. Kwa hiyo utakuta baadhi ya sura za biashara katika baadhi ya miji hakuna, lakini haina maana kwamba duniani hakuna kabisa, au kwamba baadhi ya sura za kibiashara zimetokea katika baadhi ya nyakati, haina maana kwamba katika nyakati nyingine ambazo zikutokea basi itakuwa haina maana. Da, ndio maana tunasoma masuala ya watumwa kadha, kwa sababu ni mambo yalikuwepo hata kama kipindi cha miaka 100, 200, kwamba biashara hiyo haiko, lakini kwa ule wakati ambao ilikuwepo basi hukumu yake ndio hiyo, na kama itatokea tena basi hukumu ndio hiyo. Kwa wakati mwingine tunaweza tukasoma masail katika jamii yetu hayapo sana au hayapo kabisa baadhi ya sura zake. Kwa hiyo wewe ukiuza bidhaa uliyoikopesha kwa mtu, kwa maana kwamba ukisema umekopesha kwa maana atarudisha badali yake, kama ile mfano wake, kwa hiyo ukaamua kuuza ukataka thamani, basi masharti mawili yazingatie. Sharti la kwanza, hakikisha kwamba thamani ya hicho alichokuwa nacho, hatutazingatia kwamba mwaka ule nilipokupa huyu mbuzi huyu alikuwa thamani yake ni shilingi 500,000 siku ile, la, tuangalia sasa ni shilingi ngapi. Ilo jambo la kwanza, kwa tutamuuza kwa thamani ya siku ile. Jambo la pili, lazima thamani ikabidhiwe pale pale ikiwa yule aliyeuziwa amekubali hilo, kwamba basi nimekubali utamnunua, au akawa huyu mnunuzi amekubali, muuzaji aliyekopesha amekubali, pengine hiyo ni rai imeletwa na yule aliyekopesha, bwana mimi siwezi kupata tena mnyama kama yule, lakini naona kwamba nimnunue tu nikupe pesa, basi akubali huyu aliyekopesha na ataje thamani, au thamani itolewe pale pale katika majlisi. Tumeelewana? Wa in kana ala ghairihi, na ikiwa hiyo biashara atauziwa juu, atauziwa yule ambaye ala ghairi, juu asiyekuwa yeye huyo ambaye kwenye dhima yake ameuziwa mtu mwingine, la yasihu, haitasihi, haitasihi. Kwa maana sasa kwamba huyu anayeuziwa huyo mnyama siye huyu aliyekopeshwa, pana watu wawili tofauti hapo. Mnyama umemkopesha huyu, namba moja. Sasa wewe watarajia utalipwa mnyama wako, lakini hujalipwa bado, yuko kwenye dhima ya mtu fulani. Wamwambia huyu namba mbili, bwana mimi nimekuuzia yule mbuzi wangu ninayemdai fulani, namba hayuko katika dhima yake yeye yule, mimi nimekuuzia yule, au nimekuuzia ng'ombe fulani nilimkopesha bwana fulani, mimi namdai yule ng'ombe wangu kwa nimekuuzia wewe. Inawezekana ikatokea hiyo. Sasa anasema ikiwa ndio hivyo, la yasihi li'annahu min al-gharari, haitasihi kwa sababu hiyo ni katika bei za hada. Li'annahu min al-gharar, kwa sababu ni katika biashara au bei za gharar. Hapahitaji maelezo marefu zaidi ya haya niliyotaja. Kwa hiyo kama deni liko kwa huyo unayetaka kumuuzia, itafaa kwa masharti mawili. Sharti la kwanza, iuzwe kwa bei ya siku ile, na sharti ya pili hapo kwa hapo. Kama atakayeuziwa sio yule anayedaiwa, biashara hiyo itakuwa si sahihi. Kuna mtu fulani namdai mimi kitu changu fulani, nilimkopesha katika dhima yake, basi nimekuuzia wewe, wewe nipe pesa, nenda kachukue kule. Ambiwa hapana, kachukue kitu chako kwanza, muuzie, usilete ugomvi, utakuleta ugomvi baina ya watu. Na wewe ukawa unatamaa, unaona kwamba kitu fulani rahisi namna hiyo, au basi niko ukawa unapata tamaa hata kununua. Si hivyo. Babu bai' al-usul wa thimar, iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu bai' al-usul wa thimar. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ba'a dahran ba'da an tuqabbar fa thamaratuha lil-ba'i' illa an yashtaratuha al-muqta'. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كانت مرة بالية، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يقصد إلا مرة واحدة، فإن كان يقصد مرارا فالوصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنة. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. المؤلف رحمه الله تعالى انتوambia باب بيع الاصول والثمار. هو ni mlango wa kuuza usuli, yani asli. Hapa inakusudiwa asli ni kama vile nyumba, asli ni kama vile ardhi, asli ni kama vile miti. Mti ni asli na matunda yake ni faru. Nyumba ndio asli, na zile athafi zilizomo ndani yake ni faru, ni tabi'u lahu. Abwab wal nawafidh zote hizi ni tawabi. Ardhi na kile ambacho kiko juu yake, ardhi ni asli, kilichoko juu yake kinafuatia ya ardhi. Kwa hiyo anakusudia hapa al-usul kwa maana ya miti, na thimari anakusudia matunda yake, kwa sababu matunda yako aina mbalimbali. Kuna matunda ambayo huwa yanabakia katika mashuke yake, kisha baadaye ndio huvunwa, ndio yanadhihiri, huwa inakaa kwenye mashuke. Na kuna ambayo ni matunda lakini kinachokusudiwa ni yale maua yake, kama vile yasmini, mawaridi na mengineyo. Na kuna ambayo matunda yake yanakuwa kwa dhahiri, kama vile tini, maembe, machungwa. Na kuna ambayo yanadhihiri lakini ganda linakuwa na katika ganda ndio kuhifadhiwa, kama vile makomamanga inakuwa imehifadhiwa ina ganda lake. na vile vile kama vile aljauz, kweme, wallouz, lozi, almond, kwezi na kwezi mefurikwa na maganda yake na ndio salama yake. Sasa atakuelezea kwamba mtu ambaye atauza ardhi basi ajue kwamba mimea na majengo yataingia katika biashara hiyo. Na mimi nimekuuza ardhi tu, hii miembe ikuhusu? Haiwezekani. Ing'oe kaiweke sehemu nyingine, kwa sababu haiwezi kukaa ila kwenye ardhi. Sasa anataka kusema hapa, anasema hivi, qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man baa nakhla, mwenye kuuza mtende, mwenye kuuza mtende, man baa nakhlan, kwa sababu nakhl ni mtende na zile tende ni tamr, ile matunda ndio tamr, tende na rutab kwa aina zake. Kwa man baa nakhla, mwenye kuuza mtende, baada an tuabbara, baada ya kuwa, baada ya kupandishwa. Taabiri ni ile kupandisha mimea. Kwa baada ikifanyika taabir, baada an tuabbara, baada ya kupandishwa, fathamaratuha lilbai'i, basi matunda yake ni ya yule muuzaji. Au kuna mimea mingine mpaka ichavushwe. Sasa ukachavusha wewe, ukatia gharama pingine, ukafanya namna fulani, ndio mazao yakapatikana kwa wingi. Kwa hiyo maadamu umefanya taabiri wewe, ukatumia gharama katika kupandisha, basi yale matunda yatakayozaliwa pale kwa wakati ule, baada ya kuwa wewe umefanya taabiri, yale matunda ni yako wewe muuzaji, matunda yale ni yako, lakini kwa sharti. Anasema illa an yashtarita almubta', isipokuwa akishurutisha mnunuzi. Mnunuzi akasema mimi nitaununua huu mtende kwa sharti na haya matunda yake pia yawe ni milki yangu, au thamani hii ninayotoa ni ya mtende na tende zake, au ya huu mwembe na maembe yake, au huu mchungwa na machungwa yake. Ashartishe hivyo. Kama imefanyika taabir, basi ashirtishe hivyo. Ukishirtisha itakuwa ni ya mushtari, al-mubta'. Katika sheria yule mnunuzi anaitwa al-mubta', kadhalika anaitwa al-mushtari, mnunuzi wewe. Lakini muuzaji anaitwa al-ba'i'u, muuzaji, sahibul mal, al-malik, miliki. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi. Kisha akasema wa kadhalika sa'irul ashjari, na hivyo hivyo iliyobakia katika miti, idha kana thamaruhu badia, pindi atakapokuwa matunda yake ni yenye kudhihiri, matunda yake yako wazi, kama zabibu, kama tini, kama makomamanga. Wa mithluhu idha dhahara az-zar'u alladhi la yuqsadu illa maratan wahida, na mfano wake katika hukumu ni pale itakapokuwa umedhihiri mmea, amedhihiri mazao, idha dhahara az-zar'u alladhi, utakapodhihiri mmea ambao, la yuhsadu illa maratan wahida, hauvunwi isipokuwa mara moja tu. Kuna mimea huvunwa kwa kukaririka kwa msimu, kisha upanda, utavuna, itaisha, itaota tena, hivyo hivyo utavuna mara nyingine, yani itaota, utavuna tena, atarudi tena. Kuna mimea iko namna hiyo. Mmea kama huu, wakati pale wanunua, ikiwa mwenyewe tayari ashaupandisha ule mmea, basi mazao yatakuwa ni yake, ila useme kwamba sharti na uniuzie na haya. Ukisema namna hiyo, basi yale yatakayozaliwa pale ni yako na yatakayokuja baadaye. Ama atakapokuwa mmea wenyewe ni katika ile mimea ambayo haivunwi ila mara moja tu, basi hukumu yake ni kwamba hakuna kushurutisha, bali moja kwa moja ukinunua ndio yako. Kwa mfano, umekwenda kwenye shamba la mpunga au shamba la mahindi, eka ngapi bwana hizi? Mbona hizi ni eka 10 za mahindi. Basi tukafanya tathmini, mahindi yashastadi yashakomaa vizuri kabisa, tuna tathmini kiasi gani hapa bwana, mimi nipe milioni 15. Sikalipo milioni 15 ukawa umenunua yale mahindi. Kinachokusudiwa ni yale mahindi ambayo tayari yuko kwenye mashuke yake. Wewe kusudia kununua mabua. Mwambia kisha mahindi mimi nimepata gharama kubwa, mahindi haya yatakuwa yangu. Alafu mimi nitapata yapi? Na ukishavuna yatatoka mingine. Hawezi kutoka mingine. Kwa hiyo ina maana kwamba ukinunua yale ndio moja kwa moja ni yako. Tumeelewana? Kwa sababu kuna mimea ambayo haivunwi ile mara moja tu, kama vile nafaka. Nafaka nyingi ziko namna hiyo, ngano, shairi, mtama, mahindi ya kuna mne mchele na mpunga, kisha vuna mara moja basi. Kwa hiyo ile mimea ambayo huvunwa mara moja ukinunua ndio umenunua bila kushurutisha kwamba ndio yako. Lakini ile ambayo huvunwa kwa kukaririka kwa msimu mathalan, hiyo ni baada ya miezi 6 au kila mwaka, inazaa tena. Sasa ile ambayo inavunwa kwa kukaririka ndio ambayo, kama ikiwa akiwa yule mwenyewe ameshafanya maandalizi yake ya tabiri na wewe ukawa unahitajia, basi matunda yale ambayo tayari ashayafanyia tabiri yale sio yako, ni ya muuzaji, ila wewe uyatake. Sasa ushurutishe kwamba nataka na haya. Hapo nimeeleweka? Umeelewa? Basi kama nilikuwa niko vizuri. Wamithluhu idha dhahara zaru'u alladhi, na mfano wake atakapodhihiri mmea ambao, la yuhsadu illa maratan wahida, hauvunwi isipokuwa mara moja. Fa in kana yuhsadu mirara fal usulu lilmushtari, ikiwa yanavunwa mara kwa mara, basi asili ya ule mti ni ya ule mnunuzi. Waljazzatu dhahiratu inda albay' lilbai'i, na yale mavuno yaliyo dhahir wakati wa kuuza ni ya yule muuzaji. Lile vuno lile lilopatikana pale ni yule muuzaji, ila tumesema kama mnunuzi atashirikisha na atayataka mazao yale. Wanaha Rasulullah, kwa maana kwamba mathalan wewe mtu amekuja kwako, wewe ushatengeneza mazao yako, kama ni mchungwa, mchungwa yako umetengeneza vizuri, ushafanya tabir, kama yafanyika tabir tayari mchungwa yako vizuri kabisa, utarajia baada ya mwezi mmoja utavuna. Amekuja mteja kwambia mimi nataka hii michungwa, naitaka yote. Tuambie kwamba machungwa haya yaliyoko sasa hivi ambayo umeyatolea gharama zako za tabir, haya ni yako wewe mwenye shamba. Alafu mavuno mengine atakayofuatia, na kila kitu ni cha huyu aliyenunua, kwa sababu mchungwa ni katika mimea ambayo yuhsadu mirara, huvunwa kwa mara nyingi, ukaririka kila msimu unakuja. Allahu akbar. Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ambi'i thimari hatta yabdu wa salahuha. Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam ambi'i thimari, kuuza matunda, hatta yabidu wa salahuha, mpaka kudhihiri kufaa kwake, mpaka yeye kumedhihiri sasa kule kufaa kwa hayo matunda, basi itafaa kuuzwa. Na hal ba'i'a wal mubta'a, amemkataza muuzaji na mnunuzi kwamba wasifanye, wote wawili wamekatazwa, wakifanya watakuwa wamefanya haramu. Kula maua, sio? Kanunua maua au kanunua mazao bado yako machanga kabisa, kama ni maua au ndio yashatokeza lakini bado ni machanga, haifai, na hilo limekatazwa kwa muuzaji na mnunuzi. Wasuila an salahiha, na aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kufaa kwake. Salah maana yake ni nini? Kwamba usinunue matunda mpaka yawe yamefaa, mpaka kudhihiri kule kufaa kwake. Huko kusilihi maana yake ni nini? Faqala, akasema, hatta tadhhaba ahatuhu, mpaka uondoke ile ugonjwa wake, ile maradhi ya mimea, upite ule wakati wake, kwa sababu mimea inapita katika vipindi tofauti tofauti, mazao ya matunda yale. Kuna wakati ikitokea tatizo kidogo tu inaweza kuharibika yote, lakini kuna wakati ukishapita huo, kwa kuwa yamekomaa vizuri, kilichobakia ni kuiva tu, hayaathiriwi tena. Sasa mpaka kipite kipindi hicho, hata tadhhab ahatuhu, mpaka yaondoke yale maradhi yake. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine la hadithi limekuja, hata tahmara, mpaka yawe mekundu kabisa, katika yale matunda ambayo yanakomaa kwa wekundu. Au tasfara, au yawe ya njano kabisa, kwa yale matunda ambayo yanakomaa kwa kuonjano, mpaka ifikie kiwango hicho. Wanaha ambei lhabi hatta yashtadda, na akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza nafaka mpaka ikomae. Rawahu ahlu sunan, wameipokea hadithi hiyo ahlu sunan, wanaochuoni wa hadithi wenye vitabu vya sunna ndio wameipokea hadithi hiyo. Vipi hapo makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yako wazi katika suala la watu kuuziana matunda au mazao ambayo bado hayajakomaa? Mtu analima labda na shamba la mikorosho, au analima maembe yake buribo, au ana shamba lime mahindi au mtama, anakuja mchuuzi, bado matunda yako ni maua pengine, au tayari ashaanza kuzaa lakini machanga kabisa, wanaanza kuzungumza biashara, ninataka hizo korosho hapa, mimi nataka haya maembe, au unataka haya machungwa, unataka mahindi, au unataka mpunga huu, na hali ya kuwa bado hujakomaa. Anapewa pesa huyu, tanguliza kama ni kilicho ya kiasi kilichopatana, kama labda milioni kumi, anachukua milioni tano hizi au tatu hizi kwanza, hivyo hivyo mpaka ikiwa tayari anakuja kumalizia pesa zake hizi. Watu wengi wanafanya namna hiyo, lakini si sawa. Au yule alima vitunguu vyake, anakuja huyu, atamnunulia dawa, atamnunulia hiki, atamnunulia kile, lakini ni yangu ndo nanunua hivi. Tushapatana sasa. Na pesa nyingine za usafiri, utaweka mafuta, utafanya hivi. Wajua kwa nini imekatazwa? So umelima shamba lako na vitunguu ekari 4, ekari 5, mara imekuja mafuriko, vitunguu vyote vimekwenda na maji. Unafikiri unakumdai nani? Na huyo ashakula hasara tayari. Wewe utaona kumdai nani? Uhasama umeingia katikati. Unakunua maharage bado ni maua kabisa. Alafu maharage yote yanakuja yananyauka, hakuna kitu. Sasa mambo kama hayo sheria ya Kiislamu ina milango yake inafungwa. Msifanye namna hiyo kwa sababu italeta uhasama. Mikatazo kwa hiyo ni haramu kufanya namna hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza nafaka, naha ambei lhabi, amekataza kuuza punje punje zile nafaka, hata yashtadda, mpaka zitakapokomaa. Kwa hiyo tingia ngano, shairi, mtama, mahindi, mchele na vingine vyote vitaingia hapo. Lakini je, mathalan itakapokuwa mazao hayo hivyo yalivyo ndivyo yanavyotakiwa, hayajakomaa lakini ndivyo yatakiwa yavunwe hapo hapo na watu ula hivyo, au mimi sitaki mahindi haya kwa ajili ya chakula cha wanadamu, nataka hivi vile yalivyo nitakalishe ng'ombe wangu, nitayavuna yote sasa hivi. Ikiwa kwa hila, kwa ila hiyo kwamba yatavunwa na yule atachukua haki yake, basi ni jaiz. Lakini masala yakiwa atasubiri yakomae ili avune kama wanavyovuna watu, basi hapana biashara ya aina hiyo. Kwamba labda siku hizi kuna utaalamu vile viembe vidaka tayari kishatokeza tu, basi yachukuliwa watu wanakwenda kutengeneza vitu vingine. Haizi kwamba hapana msifanye, la, kama yafaa watu watatumia na yule atavuna mazao yake, hakutakuwa na lawama tena, na ndio hivyo hivyo maslahi inapatikana kwenye hilo, itafaa. lakini sio kwamba anunue alafu asubiri tena yakuue yakuoe yakomae alafu ndio ajevune. La, ikiwa namna hiyo haitafaa. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, law bi'ta min akhika thamara, law uliuza kwa ndugu yako matunda, fa asabathu ja'iha, yakapatwa na bala, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, basi si halali kwako wewe kuchukua kutoka kwake kitu chochote. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqi, kwa nini unachukua mali ya ndugu yako pasi na haki? Masala ya wad'u jawaihi, mtu ananunua, yule mnunuzi ananunua matunda, labda ananunua mitende kumi, kila mtende mmoja una mashuke yale karibu 12 yashadhihiri kusilihi kwake, anampa pesa zake uthamani yake, anampa yule mwenye mali, alafu yule muuzaji mwenye anaanza kutumia pesa, kisha mara kadari ya Allah tabaraka wa taala inapita, wanakuja linakuja kundi la nzige kama milioni 80 hivi, lakini nzige hawaji wanne watano, wakija milioni 100. Ni wingu linashuka, unaona kama wingu la mvua hivi, kumbe ni nzige. Wakitua wakiinuka hakuna kitu, sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni hatari sana, wakitua baada ya nusu saa au masaa mawili, wakiinuka wakenda zao hakuna kitu, na wakija ni kama wingu hivi, tunasema mvua hiyo ya kumbe ni nzige. Sasa wamekuja wametua katika, wewe ushakwenda kwenye mashowroom huko, umekwenda kununua furniture, umenunua hivi, ushachukua pesa tayari, mara nzige wanaingia. Haya, wafanyaje wewe? Kwa hiyo kuna mali ambazo zinaangamia kwa majanga kama haya. Wanawachuoni wanaeleza kwamba vile zile mali ambazo zinaangamia kwa majanga ya aina hiyo itakuwa iko kwenye dhamana ya yule aliyeuza, wewe utakiwa ulipe iwe ni kidogo au kingi. Hiyo ndio kauli ya Imam Ahmad rahimahullahu taala, na kuna kauli nyingine katika hizo. Kwa hiyo vipi utakula mali ya ndugu yako pasi na haki wakati wa dhana tayari? Kwa hiyo katika hili tulilisoma sasa hivi, Al-Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen rahimahullahu taala katika kitabu chake kizuri kabisa Asharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni kwenye juzuu ya 9 amezungumzia masala haya, akasema: fa in qala al-ba'i', akisema yule muuzaji, pengine akaona apeleke malalamiko yake kwa hakimu, ni mahakama kwa qadhi, vipi mimi nilipe? Atasema kaifa adhman, vipi mimi nilipe, wa huwa fi milki al-mushtari, na hali ya kuwa iko katika milki ya mushtari, yeye kashanunua, mimi na shida gani? Kama mazao yameteketea, basi yameteketea kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala, pingine imepiga radi, shamba zima limeungua, mtokea mafuriko, au umekuja nzige, au umeingia moto. Sasa kaifa adhman wa huwa fi milki almushtari, qulna li anna bai'aka iyyahu iltizamun minka bihifdhi, tunamwambia kwa sababu kuuza kwako, kuyauza mazao hayo ni kule kujilazimisha kwako kuyahifadhi hayo mazao, walqiyamu alayhi, na kuyasimamia, hatta yati ya waktu aljidhar, mpaka ufike wakati wa kuvunwa, fahiya alana fi hifdhik, kwa hiyo hivi sasa yako katika hifadhi yako, wa in kana almushtari qad malakaha, ajapo akiwa yule mshtari mnunuzi ameshamiliki, wala huwa an yajudhaha wa an yabi'aha, na ni jaizi kwake kuyavuna na kuyauza, lakinaha madhmunatun alayka, lakini yenye kudhaminiwa na wewe juu yako, likaunika anta almutalabu bihifdhiha, kwa sababu ya kuwa wewe ndiye unatakiwa kuyahifadhi, ila waqti aljudhadh, mpaka wakati wa kuvuna. Kwa hiyo kama umeshapokea pesa, tafuta mahali uzihifadhi kwanza. Mpaka mmoja akijavuna mazao yake sasa, halas. Tumemalizana na tumemalizana, haa tumie hizo pesa. Kinyume cha hivyo utadaiwa. Kama kitokea jambo lolote pale. Kwa akisha anza kuyavuna yeye, kama mali imeangamia kwa njia nyingine, kashachukua ameweka katika hifadhi yake, kwenye godown lake, hiyo ni shauri yake sasa. Hiyo ni shauri yake.